Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Zolang er sterren boven je staan, zal ik van je houden. Ah. Ellie Goulding uit 1990. En daarvoor Elton John en I Want Love. Ons eerste onderwerp vanavond. De Geuzenpenning voor 2023 wordt toegekend aan de Myanmarese mensenrechtenorganisatie Assistance Association for Political Prisoners, AAPP. Die zet zich sinds het jaar 2000 in om het lot van de duizenden politieke gevangenen in Myanmar te verbeteren. Tira Cox praat erover met Hjalmar Teunissen van de Stichting Geuzenpenning. Welkom Hjalmar. Dag, hallo. Hjalmar, even de afkorting AAPP. Waar staat die voor? Die staat voor Assistant Association for Political Prisoners. Wat is het doel van de uitreiking van die penning elk jaar weer? Nou, we proberen om mensen of organisaties die zich inzetten voor mensenrechten, om die extra te ondersteunen. Stel iemand wordt in het eigen land bedreigd. Dan kan die toekenning ertoe bijdragen dat ze ietsje veiliger kunnen gaan werken. Want ze zijn iets bekender. En je ziet wel dat bepaalde regimes dan minder geneigd zijn om die mensen dan gevangen te nemen. Dus daarom kan het wel helpen. Wat bepaalt jullie keuze? Ja, dus in elk geval inderdaad al langere tijd. En dan echt op de eerste plaats inzetten voor mensenrechten. Dat is gewoon het belangrijkste. Hè? Want de prijs is ooit ingesteld door oud-geuzen. Die zich hebben verzet in de oorlog. En die wilde eigenlijk de fakkel doorgeven aan een nieuwe generatie van verzetsstrijders. Nou, de keuze voor dit jaar, laten we daar eens even op inzoomen. Die AAPP, oftewel de Assistance Associating for Political Prisoners. Wat is het verhaal hierachter? Het is een groep mensen die vaak zelf ook in de gevangenis hebben gezeten. Die hebben gezien hoe erg de omstandigheden zijn daar in de gevangenissen in Myanmar. Dus te weinig eten, slecht drinkwater, je wordt geslagen, gemarteld. En zij proberen om die gevangenen te helpen. Maar ook hun families. Dus ze proberen om zoveel mogelijk publiciteit los te krijgen. Om de wereld te laten vertellen wat er aan de hand is in Myanmar. Maar ook om bijvoorbeeld de gevangenen die zijn vrijgelaten. Dat komt voor soms. Om die ook te helpen. Nou is die association wel voor political prisoners. Dus ik neem aan dat het ook wel gaat over de politieke situatie daar. Ja, ik heb gesproken met iemand, dat vertelde hij zelf, die 5 jaar... ik geloof 2 maanden en 7 dagen in de gevangenis heeft gezeten. En dan in isolatie. En hij vertelde dat de situatie is eigenlijk erger dan tijdens de Japanse bezetting van Myanmar in de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is nogal wat. Geef aan hoe slecht het daar nu is. En er is een periode geweest dat ze dachten van, nou, het gaat wel ietsje beter. En AAPP had zelfs een eigen kantoor in Myanmar. Maar toevallig vandaag, 2 jaar geleden, alleen 3, 1 januari 2021, 2 jaar geleden, toen heeft de militaire junta weer de macht gegrepen. En sindsdien gaat het heel erg slecht. Ik kan me wel indenken dat het een opsteker is voor de organisatie dat ze nu weer in de publiciteit zijn. Want wie gaat die penning eigenlijk in ontvangst nemen? Dat is meneer Min Min. Hij is... tot zijn stomme verbazing is hij op een bepaald moment vrijgelaten. En uiteindelijk dacht hij van, ik wil die nog een keer meemaken. En hij is toen gevlucht. En hij studeert nu in Engeland. En hij is graag bereid om die prijs in ontvangst te nemen. En hij is ook echt heel erg blij mee en heel, heel vereerd. En wat je ook zei, het is een enorme aanmoediging voor zijn organisatie. Ja, en heel veel publiciteit, dat helpt altijd, hè, in dit soort situaties. Ja, want het begon al vorige week dat het op Radio 1 Journaal was. En ik zag ook op social media dat ook werd opgepikt in het buitenland. Dat het toch wordt gedeeld. En je hoopt dan dat het weer een klein zetje kan geven om de situatie in Myanmar te verbeteren. Ja, zeker. Waar en wanneer is die uitreiking van de Geuzenpenning tot slot? Dat is op maandag 13 maart. Dat gebeurt in de Grote Kerk van Vlaardingen. En daar kan je gewoon ook naartoe? Mag het publiek bij? Je kan in elk geval de hele ceremonie buiten de Grote Kerk kan je meemaken. En voor de rest, de mensen die zijn uitgenodigd, die kunnen dan alles bijwonen. Maar ook bijvoorbeeld mensen die een sponsor zijn. Dat kan al vanaf €20. En dan kan je ook gewoon de hele ceremonie bijwonen. Ik voel nu aan dat we even een mailadres of een informatiesite moeten noemen. Want sponsoren, dat willen we natuurlijk graag bevorderen. Ja, en alle gegevens kan je vinden op www.geuzenpenning.nl. Dus ook hoe je sponsor kan worden voor een relatief laag bedrag. Nou, dat is toch nog even goed om te vermelden. Ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Jelmar Teunissen van de stichting Geuzenpenning. Dank je wel. Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Tourne le dos comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite. Je sors de la chambre comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café. Je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison. Tout est gris dehors. Comme d'habitude, j'ai froid. Je relève mon col. Comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer. Je reviendrai comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mais je les cacherai comme d'habitude. Mais comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Wie wil het niet? Young and Beautiful. Lana Del Rey was dat. En daarvoor de originele uitvoering van My Way. Claude François en Comme d'habitude. Zometeen muziekvereniging Crescendo in concert. Maar eerst is hier Declan O'Rourke. Galileo fell in love as a Galilean boy, and he wondered what in heavens, who invented such a joy. But the question got the better of his scientific mind, and to his blind and dying gaze, he looked up high and often sighed and sometimes cried, who puts the rainbow in the sky? Who lights the stars at night? Who dreamt up someone so divine? Someone like you and me, them wrong. Some funny questions now and then, but just remember the alternatives, for I remember when I was lonely and unhappy, and my lips were cold as ice, but you kissed me. And good heavens, now I'm here in paradise. So if ever I'm not kissing you or looking in your eyes, I won't be blind and I won't cry. I'll look up high, gladly sigh and thank the God who puts the rainbow in the sky, who lights the stars at night, who dreamt up someone so divine. Someone like you and me, them. Declan O'Rourke verhaalde over Galileo. Ons volgende onderwerp. Zaterdag 4 februari was Crescendo in concert van muziekvereniging Crescendo uit Zuid-Beierland in de Hoekse Waard. De dag ervoor spraken collega Cornel van der Heijden en ik met de voorzitter en trompetist Arie van Gemert en presentatrice Petra van Rossum Speelman. Crescendo, 60 amateurmuzikanten en een speciale gast. Vertel, wat gaan we allemaal meemaken morgenavond, Arie? Nou ja, we gaan eigenlijk weer een heel leuk feestje meemaken, wat we eigenlijk al sinds jaar en dag houden in de sporthal. We gaan een heel leuk en gevarieerd programma gaan we brengen met Crescendo. En dat doen we onder andere gedeeltelijk samen met onze artiest van morgenavond. En dat is Romy Montero. Zo. En die hebben wij morgenavond in Numansdorp. Kijk. Nou, dat is niet de minste, hè? Nee. Nee, en dat mag je allemaal aan elkaar praten. Dat is de bedoeling. Ja, eigenlijk is het een doorlopende show van muziek, presentatie, beelden. En daar komt dus geen presentatie op en aflopen. Dat gaat in één mooi tempo door. Dus dat is een soort hartstikke continue tijdlijn die voorbij raast. Klopt. Wat gaan we allemaal meemaken, Arie? Wat we mee gaan maken? Nou, we gaan filmmuziek spelen. Van Avengers, Top Gun, Pearl Harbor, om er maar een paar te noemen. We gaan uiteraard met Romy gaan we wat nummers doen van Whitney Houston. Maar ook bijvoorbeeld het nummer Think. En Proud Mary gaan we spelen met haar. We gaan heel veel nummers brengen waar het publiek actief aan mee kan doen. Dus heel veel meezingnummers. We hebben Amsterdam met Lies. We hebben een Nederpop met allerlei Nederlandse nummers. We hebben een Rob de Nijs medley. En we hebben op het programma staan de Mallemolen van Eddie Lester. Kijk. En nou goed, ja, die is helaas deze week overleden. Maar goed, wij gaan het nummer in ieder geval. Dan kan het toch juist morgen erin, als eerbetoon. Ja, Vleugje Songfestival komt eigenlijk altijd wel voorbij. Het zijn gewoon lekkere nummers om Een beetje meezingen toch dan. Ja. Dus, ik begreep ook dat jij een flinke partijtje meeblaast. Nou ja, ik zit al sinds 1969 bij Crescendo. Dus dat is al 53 jaar. Ja, dat is een behoorlijke periode. En, ja. Ja, ik speel daar al heel lang de trompetpartij. Dus niet de eerste trompet. Dus ik ben niet zeg maar de leidende trompet. Maar goed, de tweede partij en derde partij zijn ook belangrijk. Ja. Hè? En, hebben jullie wel eens van de Chocobo's gehoord? Als ik nu nee zeg, word je dan heel boos op me, Petra? Nee, dat wordt nooit. Nee. Nou, ik dus ook niet. En inderdaad, dat is ook wel een hele leuke, vind ik, nieuwe tak van sport bij dit soort concerten. Je hebt natuurlijk echt een heel videogame genre. Ja. He, echt aparte symfonieorkesten worden daarvoor voor ingehuurd om die spelletjes van geweldige tracks te voorzien. En wat Crescendo gaat doen is het Chocobo Team uit de Final Fantasy. Een of ander leuk spelletje. Maar dat is waanzinnige muziek. Ja, en het leuke daarbij is natuurlijk dat de mensen ook actief de beelden zien uit die film. Hè. Bijvoorbeeld Top Gun spelen we. Nou, dan zien de mensen van de eerste maat van het nummer tot de slotnoot zien ze vliegtuigen. Fragmenten uit vliegtuigen. Ja. Nou, dat is eigenlijk de hele avond het geval. Ja. Je maakt die beelden, geef je een extra dimensie. En dan probeer ik er af en toe nog iets over te vertellen. En zo maak je dan, komt er nog wel tussendoor. Dan. Dat is toch wel de bedoeling. Als de microfoon aan staat, dan gaat dat lukken. Nee, maar zo is het dus. Ja, dat is best een leuke chemie zo op zo'n avond. Ja, nee, zeker. Dit is een ding, hè? Dit is echt een ding. Ik woon niet zo lang in Numansdorp, dus ik wist dat niet. Maar het is echt een ding. Ja, in de Hoekse Waard sowieso. Ja, ja. Ja. Ja, de mensen komen ook van ver buiten de Hoekse Waard komen mensen naar ons concert. En daar zijn we alleen maar hartstikke blij mee. Hè. Je probeert iets op te bouwen op het moment dat je daarmee begint. We zijn daar in 1999 mee begonnen toen we 100 jaar bestonden. En dat is eigenlijk steeds groter geworden. Hè. En, op een gegeven moment kwamen de beelden erbij. En nog maar een half jaar geleden hebben we O'Gene op visite gehad, om het zo maar te zeggen, op ons concert. En dat was een waanzinnig concert. En hoe dat het nu zo dicht op elkaar zit, dat had te maken met de corona. Met corona natuurlijk, ja. Ze zouden in februari komen, maar dat kon toen niet doorgaan. Dus dat was naar juni verschoven. Ja. En, dus vandaar dat we er nu eigenlijk 2 binnen 7 maanden hebben. Maar de mensen komen er weer op af. We zitten weer dik over de 600 kaarten. Kijk, morgen. Dus bedoel weer een volle zaal. Leuk. Ja. Ja. Hoeveel in concerts zijn er al geweest hiervoor? Dit is volgens mij de 23ste. Kijk aan. De 23ste, ja. Dus in 2023. We zijn in 99 begonnen, maar we hebben natuurlijk eentje over moeten slaan. Ja. In 21. Dus dit is de 23ste. Ja. Dus, Ik wilde je nog één ding vragen, Arie. Welk nummer kijk jij speciaal naar uit morgen om te spelen? Dat is dan misschien toch een nummer. Dat is een beetje het is een serieuze noot van het concert. We komen toch heel even terug op de ramp, zeg maar, die in de Zuidzee is geweest. En wij hebben daar op de herdenkingsdienst mogen spelen destijds. Waar de slachtoffers herdacht werden, wat door de gemeente was georganiseerd. En daar hebben we het nummer You Never Walk Alone gespeeld, onder andere.

somewhere deep inside. So hold on my heart. Please tell her to be patient, 'cause there has never been a time that I wanted something more. Genesis hoorde je met Hold On My Heart. En daarvoor Stef Bos met De Weg. Zometeen, er zijn minder ratten in onze dijken. Dat na Colin Blunstone en I Don't Believe in Miracles. Go wrong. that shot me down was wrong. Your gun, the words that turned me round from your song. De heese stem van Colin Blunstone nam ons even mee terug naar de jaren 70. But I don't believe in miracles. Ons volgende onderwerp. Er zijn afgelopen jaar meer muskusratten gevangen en het aantal beverratvangsten is fors afgenomen. En dat is goed nieuws voor onze dijken, hoort Tera Cox van Anouk Vos van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Anouk, welkom. Ja, dankjewel. Jij houdt je bezig met het beheer van muskusratbestrijding, of het beheer van de muskusratpopulatie. Waarom is het belangrijk dat we iets weten over die aantallen? Ja, het is belangrijk dat we weten, iets even weten over de aantallen, en dan vooral over de aantallen die we het jaar erop of het jaar ervoor hebben gevangen. Ja, zodat we dat kunnen vergelijken met andere jaren. Zodat we kunnen weten, is er een bepaalde stijging in onze vangsten of juist een daling? Want we hebben natuurlijk wel nog steeds dat doel in 2034. En dat doel houdt eigenlijk in dat we de populatie zodanig willen terugdringen dat er gemiddeld, we willen niet per se praten over een aantal, maar voor de verduidelijking rond 500 muskusratten hebben in heel Nederland. Ik heb cijfers over afgelopen jaar. Afgelopen jaar hebben we in heel Nederland 48.000 muskusratten gevangen. En dat is een stijging van 8%. In het gebied waar ik werkzaam ben, en dat is, valt onder muskusrattenbeheer Westen-Nederland. En daar is een stijging van 29%. Dat heeft vooral te maken met de nieuwe instroom van nieuwe professionele werknemers die hier in de gang gezet zijn. En waardoor we dus gewoon meer uren erin hebben gestoken. Dus het wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat er meer zijn. Jullie hebben er gewoon meer gevangen. Ja, we hebben eigenlijk gewoon meer gevangen. Klopt. Ja. Ja. Jij bevindt je met je werk vaak in slootjes, hè? Ja, klopt. Ja. Wat heb je dan? Heb je een badpak aan of hoe zit dat? Ja, dat is nogal koud, een badpak. In de zomer is dat misschien lekker. Nee, ik heb een waadpak of vlieslaarzen die ik gebruik. Ja, zodat ik gewoon simpelweg in het water kan staan zonder nat te worden. En dat geldt ook voor handschoenen. Handschoenen die eigenlijk tot mijn oksel komen, waar ik goed in die gaten van die muskusrat kan voelen. Om te voelen of het een bestaande gat is van de muskusrat. Maar hoe weet je nou waar zijn gangen zitten? Want ik neem aan dat zo'n klem bij zo'n gang moet komen te staan. Ja, klopt. Ja, die gangen die kunnen we dus zien aan plekken waar dus die grond uitgegraven is. En soms is het ook wel zo dat die sloten zo troebel zijn dat je dat dus niet kan zien. Ja, en dan betekent dus dat je gewoon vaker de sloot in moet om te kijken waar eventueel die gaten kunnen zitten. En hoe kom je dan achter of er iemand in zit? Ga je dan de dag daarna al kijken of hoe gaat dat? Ja, we zetten eigenlijk de klemmen op de dag dat we een gat gespeurd hebben. En de volgende dag dan kijken we weer. En zo een aantal dagen doen we dat voortzetten. En dan op een gegeven moment is het weekend. En dan de volgende, ja, dus dat kijken we regelmatig naar. Tot slot, Anouk. Je staat in de sloot en misschien gaan er ook wel allerlei gedachten door je heen. Of misschien zie je wel, goh, ik merk toch iets aan die temperatuursverandering. Wat denk je nou als je in zo'n waadpak in de sloot staat? Heb je ook bewonderende blikken voor wat je ziet? Nou, dat is het vooral. Je bent heel de dag in de natuur bezig. En dat is ook iets wat je als bestrijder gewoon geweldig vindt. Want je ziet allemaal verschillende dingen die een normaal mens op kantoor bij wijze van spreken niet ziet. Je bent gewoon in de natuur met de dieren die daar ook zijn. En dat is gewoon hartstikke mooi. Dat heeft echt zijn charmes. Ja. En zie je een verandering? Want we hebben een hele warme zomer achter de rug. Zie je dan grotere aantallen? Zie je meer beplanting? Wat meer vegetatie? Nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat bepaalde uitheemse diersoorten toch wat langer blijven hangen in Nederland, bij wijze van spreken. Of wat minder snel weggaan. Andere planten zie je ook opkomen. Je ziet echt een bepaalde verandering in de natuur. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. In het gebied waar jij loopt, zie ik ook wel eens een ooievaar die gewoon midden in de winter nog vrolijk daar rond huppelt. Ja, klopt ook. Ja, dat soort dingen zie je dan. Dus die gaan helemaal niet meer op vakantie, zal ik maar zeggen. Nee, misschien nog langs een huis, maar voor de rest zou ik het niet weten. Nee. Nou, ik weet nou hoe dat zit met die muskusrat en die aantallen. Tot slot, heb je nog tips voor wandelaars? Nou ja, tips voor wandelaars, dat is... mensen, vooral met honden, is het heel belangrijk dat die opletten... of ze een bepaalde bordjes zien met de waarschuwing... muskusrattenbeheer is hier actief. Ja, en vooral ook de oranje vlaggetjes. Dat is een... zeker een ding waar mensen op mogen letten. Want daar staan die klemmen. Ja, daar staan de klemmen dan. Ja. Ja. En genieten vooral van de natuur. En genieten, dat is zeker, ja, dat is zeker een goed ding. Ja. Nou, dat is een goede tip. Ik wil je hartelijk bedanken, Anouk Vos, over muskusratbestrijding en over de beverrat. Dank je wel. I was singing in a bar in San Diego. And the clock on the wall said time to go. And the old man in the chair by the fire said, would you boys mind playing one more? One more song for the night gone by. One more song for the long ride home. One more song before I walk out the door. One more song before I'm alone. Me and my buddies, we were known as the Silverados. I was leaving town for good that night. So we sang him one more in the old sombrero bar beneath the broken neon light. One more song for the night gone by. One more song for the good times and the bad. With the faces of strangers and the voices of friends. One more song for the times we've had. Dit is De Late Avond.

Precious.